This is my great great great grandma. Isn't she beautiful? बहुत, बिल्कुल तुम्हारी तरह. And this is her castle. Castle? Yeah. And there we'll have some music. And we'll get married in this church. ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरे इश्क का ही फितूर है मैंने जो लिखा था मिटा दिया और तुझको अपना खुदा किया ये जो हल्का हल्का सुरूर है तूने कुछ किया तो जरूर है जिस दिन से तू है दिखा पिया मैंने सांस लेना भुला दिया Skąd się tu wziąłeś? Kto to jest? Who is this? My wife. Your wife? She's a queen. We kill the king and capture the castle tomorrow. No, you kill the king and take your wife. And we take the castle. जिस्म से रूह का एक सफर हो तुम आखिरी सांस में एक उम्र हो तुम दुनिया की भीड़ में मुझको बस तू दिखे क्या मैं तुमको दिखूं कहो ये जो हल्का हल्का सुरूर है कुछ इश्क सा तो जरूर है मैंने जग न सोना भुला दिया मुझे क्या से क्या है बना दिया बस तेरा जिक्र है कुछ मेरे बारे में कहो ना तुम ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरे इश्क का ही फितूर है मैंने जो लिखा था मिटा दिया और तुझको अपना खुदा किया किसी ने ना किया है जैसा इश्क तेरा मेरा मैं दौड़ता आता हूँ कोई नाम ले जो तेरा किसी ने ना किया है जैसा इश्क तेरा मेरा मेरे गमों की रात का तू उजला सवेरा किसी ने ना किया है जैसा इश्क तेरा मेरा मेरे गमों की रात का तू उजला सवेरा रहने दो Where Where did you go? वो तेरे परदादा को बचा रहे, वरना तू पैदा कैसे होती? What? तू नहीं समझेगी.